kurwysyny bez ciśnień. Taki kolap, że pan Ziobro to by zwołał komisję. Bo na pierwszy oka rzut trudno to rozszyfrować. No trzeba myśleć, inaczej jak Zabłocki na mydle wyjdziesz z tym. Niezły paradoks, moi drodzy, no bo zakój nie opuszcza gry, a jakoś to wychodzi mi. Wszystkich łonabil i skulbak MC spierdolę. Idę pod prąd jak Onar i na 100% bonsone. Osobiście no to ja to widzę tak. Rap się zmienia, możesz tego nie doceniać, to fakt. Ale wybierać masz, czym nie mam czasu się marszczyć. I to jasne, jak brak tolerancji dla słabych akcji. Nie jestem zero-jedynkowy jak tabloid. Możesz robić to jak chcesz, jak masz ku temu powody. Ważne, żebyś robił dobrze, a wszystko samo dotrze do ciebie. I tego jednego to jestem pewien, K.O.B. No school, no school, no school rules. Old school, no school, no school rules. Old school, new school. The history of music on this track, track. Siema, tu Bolson, piszę zwrotę do Darka. Odpalam z Piotrem browarka, czekam na kosę od Lajka Narta. Na blokach robię co chcę od dawna i takie opcje to standard, jak tylko dobrze ogarniasz narta. Wyskocz do nas, to zobaczysz kilka nowych kroków. Stary, dobry Bolson, nic lepszego nie wymodlisz, ziomku. Nic lepszego, tylko wersy, które lubisz bez pożyczonej floty i bez dupca, które pulisz bez pożyczonej floty. Chyba, że się kończy temat, no to fitnij zara, od tam podjedziemy, choćby teraz mam. Rozumiesz ziomka, który puszcza dobry sztynk z bloki. Taki piękny towar, aż wykręca pysk po tym. Zbyt dobry się nie wczuwaj, zapal flaką postaw. Bloki biją piony, jak to było na początkach. Szuram po rewirach, a na garbie mam co losta. Same kurwa szczere wersy, każda łajzo zwrotka. Old school, new school, no school rules. Old school, new school, no school rules. Old school, new school. The history of music on this track. Pierdolę to, co mnie pierdolą, jakieś gimby. Mam dobre liniki, oni styl od linijki. Moje zwrotki, ich zwrotki, to nie nawiki. Pod pedalskie melodyki, osiedle ma głos. Niefarbowany włos, twój uśmiech możesz zobaczyć w odbiciu jednej z kos. Szamy robi turek albo skos, żeby przeżyć coś ostrego, bierzesz chili sos. To nie dzieciaki z dobrych domów mają rację. Jaką mądrość może sprzedać mi 17-latek, jak się uczył mówić. Ja już grałem na rapie, sam to od podszewki, więc uważaj, jaką zakładasz katanę. Nie za dużą, nie za małą. Pała zawsze będzie pałą. Tak mnie tutaj wychowano. Przypominam, rap gra, do widzenia, dobranoc. Old school, new school.